Szczegóły na tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 5 lipca, jest 23. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Sejm powołał Komisję Śledczą do spraw ściągalności VAT-u i akcyzy. Pożegnaliśmy Irenę Szewińską. Lekkoatletka spoczęła na Powązkach w Alei Zasłużonych. Trzy osoby aresztował sąd w sprawie wyłudzeń mieszkań w atrakcyjnych częściach Krakowa. Będzie kolejna komisja śledcza w Sejmie. Posłowie zagłosowali za powołaniem Komisji do spraw ściągalności VAT-u i akcyzy. Głosowało 397 posłów, większość bezwzględna 199, za 393, przeciw 4, wstrzymało się. Sejm podjął uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej. Sejm odrzucił wnioski opozycji, które zakładały poszerzenie prac komisji także o lata rządów Prawa i Sprawiedliwości oraz zwiększenie liczby członków komisji z 9 do 11. Komisja może rozpocząć przesłuchania świadków we wrześniu. Posłowie podjęli też inne decyzje. Znowelizowali ustawę zakładającą przyspieszenie tempa wzrostu nakładów finansowych na ochronę zdrowia, tak by nie mniej niż 6% PKB było przeznaczane na ten cel od 2024 roku. Wcześniej zakładano, że nastąpi to w 2025. Sejm przyjął też specustawę mieszkaniową, która ma przyspieszyć inwestycje mieszkaniowe w Polsce. Przyjął też założenia tzw. specustawy śmieciowej. Nowe prawo skróci czas magazynowania odpadów, pozwoli też na kontrolę składowisk przez całą dobę. Najbardziej utytułowany polski sportowiec, dama Orła Białego, Irena Szewińska, spoczęła w Alei Zasłużonych na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Żegnamy królową królowej sportu, powiedział prezydent Andrzej Duda. Odejście Ireny Szewińskiej to wielka strata dla całej rodziny olimpijskiej, podkreślił przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Tomasz Bach. W ostatniej drodze wybitnej lekkoatletce towarzyszyły setki kibiców oraz ludzie sportu. Leszek Dunecki. Chodziłem w wielki sport, jak pani Irena już w zasadzie była u schyłku kariery, była wspaniałą kobietą. Umiała pomagać po prostu, umiała podpowiadać w odpowiednich momentach, jak się zachować, co zrobić. Umiała nas poprowadzić. Marek Kostiak, jej nazwisko i blask, sława jako zawodniczki, a później jako działacza w światowych federacjach. Rzeczywiście Polsce pomagała, polskim zawodnikom, trenerom. Przy niej czuliśmy się bezpieczni, zawsze byliśmy na imprezach postrzegani jako ci, którzy są razem z Ireną Szewińską. Jerzy Skucha, były prezes Polskiego Związku Lekkoatletyki. Irena oprócz ogromnego, wspaniałego, wielkiego talentu sportowego miała ten talent psychiczny, swojego charakteru. Muszę zwyciężyć, na pewno zwyciężę, na pewno będę najlepszej. Irena była i w dalszym ciągu będzie tą niezaprzeczalną ikoną dla sportu, a przede wszystkim dla naszej ukochanej lekkoatletyki. Irena Szewińska zmarła 29 czerwca. Miała 72 lata. Zdobyła 7 medali olimpijskich. 13-krotnie była medalistką Mistrzostw Europy. 8-krotnie poprawiała rekordy świata. Indywidualnie i 2-krotnie w sztafecie. Są areszty dla 3 podejrzanych w sprawie wyłudzenia mieszkań w atrakcyjnych częściach Krakowa. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla 2 urzędniczek krakowskiego magistratu i pośredniczki w obrocie nieruchomościami. Jak twierdzą śledczy, urzędniczki za łapówki pomagały w uzyskaniu prawa do lokali użytkowych i mieszkalnych w centrum miasta. Sąd zgodził się z wnioskiem prokuratury o zastosowanie aresztu ze względu na wysokie prawdopodobieństwo popełnienia zarzucanych czynów i obawy matactwa. Wskazując na możliwość wpływania na treść zeznań świadków, którzy oczywiście w tej sprawie będą jeszcze przesłuchiwani. Mówi prokurator Krzysztof Dratwa. Do aresztu trafiły 2 urzędniczki oraz pośredniczka Magdalena Z., która miała wręczać im łapówki. Za poręczeniem majątkowym po przesłuchaniu na wolność wyszła 4 zatrzymana urzędniczka Alicja N.K. Nie przyznały się generalnie do przedstawionych im zarzutów. Niektóre z zatrzymanych osób złożyły wyjaśnienia. Kobiety zatrzymane 2 dni temu przez CBA usłyszały zarzut przyjmowania łapówek lub ich wręczania. W niektórych przypadkach wynosiły te korzyści od 10 do 5 tysięcy złotych. Zatrzymanym grozi do 10 lat więzienia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Pampeluna będzie od jutra przez 9 dni areną najpopularniejszego, a zarazem coraz bardziej krytykowanego przez ekologów święta San Fermines z bykami szkolonymi do walki w roli głównej. Jego przebieg będzie relacjonować ponad 2300 dziennikarzy z całego świata. Atrakcją San Fermines są uliczne gonitwy, podczas których kilkuset młodych ludzi ucieka przed bykami aż na plac Corride. Tam po południu torreadorzy popisują się swym kunsztem w zabijaniu tych zwierząt. W przeddzień rozpoczęcia San Fermines aktywiści Stowarzyszenia Obrońców Praw Zwierząt demonstrowali przed budynkiem Rady Miejskiej

dzień w cieniu ukryty pień. Ścieżka zanika u lasu bramy, zanim w nią wejdziesz, zaśpiewaj pieśń. Słowa tej pieśni jak stary las, z utwiałych drzewa odnajdziesz rym. Kiedy zaśpiewasz, zatrzymasz czas, kiedy nie śpiewasz, spotkasz się z nim. Otul ich chłodem swoich drzew, ścierając z czoła potu ślad. Ochroni liściem od deszczu łez, zaśpiewa wiatrem jego brat. Słowa tej pieśni jak stary las, z butwiałych drzewach odnajdziesz rym. Kiedy zaśpiewasz, zatrzymasz czas, kiedy nie śpiewasz, spotkasz się z nim. W ciszę śpiewu las wsłuchany, nie zgubisz ścieżki, dopóki trwa. Słowem ulotnym i nieznanym, prastar zaśpiew, co w myślach gra. Słowa tej pieśni jak stary las, z butwiałych drzewa odnajdziesz rym. Kiedy zaśpiewasz, zatrzymasz czas, kiedy nie śpiewasz, spotkasz się z nim. Zespół nazywa się Lire Pi, a płyta nosi tytuł Ukryta uprzejmość. I to właściwie nasze pierwsze spotkanie z zespołem w audycji Gitarą i Piórem. Właśnie, bo to była premiera, tak. Miałem okazję widzieć zespół i słyszeć oczywiście w Kielcach na imprezie przy kominku. Zespół pochodzi z Ustrzyk Dolnych i wszystko zrobili sami. Sami sobie napisali, sami skomponowali, sami nagrali, sami zrobili projekt okładki. Wszystko powstało w studiu domowym, no i są pewne akcenty bieszczackie. No a my teraz chcemy zabrać Państwa do Grochowic w gminie Kotla. Przed tygodniem w serwisie anonsowałam imprezę, która nazywa się Stachuriada, o której zresztą wiele razy już mówiliśmy w audycji Gitarą i Piórem, ale nigdy się nam nie zdarzyło tam być. No i tym razem się udało pojechać i zobaczyć, jak to wygląda. Nie wszystko mogłam zobaczyć, więc nie pytaj mnie o to cięcie i rąbanie. Ale dziękuję za koszulkę. Czyli o siekierę zadę, ale w przyszłym roku już jakoś spróbuję się temu przyjrzeć dokładniej. Natomiast byłam świadkiem bardzo miłej uroczystości, czyli odsłonięcia takiego obelisku w miejscu, w którym pracował Edward Stachura. No, do czego ale, to doszło? Prawda? Natomiast oczywiście festiwal to koncerty, to również konkurs laureatów dwóch pierwszych nagród ex aequo przyznanych. Za chwilę Państwo poznają, ale najpierw głos oddam dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Kotli, Iwonie Adamczak, którą zapytałam o to, jak to się w ogóle dzieje, że tam jest taka dobra energia na tej Stachuriadzie. Las ją robi i ten duch Stachury. My nie wiemy, dzieje się samo, a my staramy się to kontynuować. Ten duch Stachury od tych lat 80. tutaj jest, trwa, my pielęgnujemy jego pamięć. Troszeczkę chcemy ludziom opowiadać też o Stachurze, bo nie jest to popularny poeta. W latach 80. święcił swoje trumfy, teraz młodzież jest nieco inna, więc my chcemy pokazać tego Stachurę od nowa. Ta polana sama z siebie tworzy taki klimat. Znajduje się naprawdę na końcu świata. Tu się kończy asfaltowa droga dosłownie i kończy się ten głośny świat i wchodzimy w miejsce zupełnego odosobnienia, pięknej polany, drzew. Tu króluje muzyka, słowo. To jest najważniejsze. Najważniejsi są ludzie i ten klimat czuć. Kiedy deszczem wieje prosto w twarz, cały świat przeciwko tobie gra. Oferuję z ciepłych ramion schron, byś poczuł miłość mą. Gdy wieczorem gwiazd już pełno jest, nikt nie otarłby tam twoich łez. Na miliony lat ja w ciebie wtulę się, byś poczuł miłość mą. Gabriela Kundziewicz, Dawid Gębala. Co was tutaj przygnało. Ja jestem tutaj drugi raz. Jak wiesz, pracuję nad repertuarem wywiedzionym z prozy filozoficznej Edwarda Stachury, z książki pod tytułem Fabula Rasa. Ponieważ jesteśmy na Stachuriadzie, wydaje mi się, że to jest jedno z najlepszych miejsc na świecie, żeby właśnie ten repertuar tutaj prezentować. Prezentacja ma różne funkcje, bo nie tylko sprawdzamy repertuar, ale wystąpienie w konkursie to jest też sprawdzenie samego siebie, swoich możliwości, ponieważ konkurs ma troszeczkę inne emocje, a może nawet całkiem inne niż występ przed publicznością, która kupiła bilety i przyszła po prostu nas wysłuchać. Wydaje się, że piosenka poetycka prezentowana na polanie z głośną muzyką i grillem niekoniecznie musi dobrze korespondować, ale okazuje się, że w tym miejscu odbiór tych piosenek nie jest gorszy niż w zamkniętych kameralnych salach. Dla mnie to jest kolejny festiwal z wielu bardzo różnorodnych. Jest to po prostu kolejny sposób na sprawdzenie siebie w różnym repertuarze, ponieważ ja nadal jednak szukam tego, co tak naprawdę chciałabym przekazywać w tekstach, w utworach. A Edward Stachura był niewątpliwie wyjątkowym twórcą i bardzo, bardzo ciekawym. Jego teksty są, wydaje mi się, że wyjątkowe. Chciałam się sprawdzić po prostu w nowym dla mnie repertuarze, zupełnie nowym tak naprawdę. Miłość nie jest idealna, platoniczna, tragiczna. Miłość nie jest idealna, rodzicielska, braterska, małżeńska. Ta polana ma swoją długą historię. Nieopodal znajduje się dom, w którym mieszkał Edward Stachura. Pracował właśnie w tych lasach i stąd mamy Zimę leśnych ludzi, czyli Siekierezadę. A właściwie tytuł jest, brzmi odwrotnie. Jeśli dobrze słuchałem Janka Kondraka i Andrzeja Garczarka, to na początku to były spotkania grupki pasjonatów, którzy spotykali się przy ognisku, śpiewali piosenki, próbowali nieść tę pieśń Stachury, żeby pamięć o niej nie zaginęła, a tu proszę, jaki duży festiwal, jakie duże spotkanie i właściwie powiedziałbym festyn. Festyn, czyli takie święto radości. To już to nie jest pieśń poetycka, która jest smutna i smętna i Stachury nie ma już między nami, ale jest to festiwal radości i to mi się podoba. Ja jestem zachwycona tym festiwalem, ponieważ bardzo często spotykamy się w salach kameralnych, w teatrach, w domach kultury, gdzie publiczność jest bardzo, bardzo nieliczna. Przychodzi kilka osób, kilkanaście. Jeżeli przychodzi kilkadziesiąt osób, to jest to zazwyczaj szok dla wykonawców. Mówimy o wykonach konkursowych. Mówimy o konkursie, tak. Oczywiście, to istotne. Tutaj jest po prostu tłum ludzi. Ja występowałam na scenie i widziałam tłum osób, tłum ludzi, siedzieli na ławkach, słuchali, byli skupieni. To jest coś niesamowitego. Wydaje mi się, że to jest najpiękniejszy prezent, który organizator może dać, przekazać uczestnikowi takiego konkursu. Z tego powodu, że my jednak chcemy coś wyrazić. To nie jest tak, że my przyjeżdżamy na festiwal, bo chcemy sobie pośpiewać na scenie. Tylko my naprawdę mamy jakiś cel w tych utworach, które wykonujemy, chcemy coś przekazać, chcemy coś czasami wytłumaczyć, czasami pokazać inną perspektywę jakiegoś problemu i widzimy, że tutaj naprawdę ludzie nas słuchają. Głodna i spragniona mogę iść na kolanach w dół alejką, to nie zatrzyma mnie na pewno nic, byś poczuł mi. Autostradą żalu też. Wichry zmiany rozszalałe są, a jeszcze nie widziałeś mnie. W przyszłym roku mamy 25. jubileuszową Stachuriadę, więc tak zdradzę rąbka tajemnicy, powstaje film dotyczący całych Stachuriad. No i będziemy chyba szli w taką stronę w tym przyszłym roku, żeby troszkę pościągać tych artystów, którzy u nas byli, ale właśnie którzy tak najbliżej tego Stachury są. I dla sceptyków to ta Stachuriada może być dlatego wyjątkowa. A tak w ogóle, to ja się zastanawiam, już szukam, kogo u nas nie było. No już Grzegorz Turnał był naszym wymarzonym wykonawcą. Bardzo się cieszymy, że u nas na Polanie zaśpiewa. No ale będziemy poszukiwać. Tak jak padło już pytanie w jakiejś rozmowie, sięgnęliście tak daleko, jak przebijecie tego Turnała. No nie chcemy ani sami sobie robić konkurencji, bo nie chcemy w taki sposób do tego podchodzić. Zobaczymy, co nam publiczność i serce podpowie. Będzie bardzo różnie, bardzo wyjątkowo, także na tą 25. Stachuriadę w przyszłym roku, na rozpoczęcie wakacji, koniec szkoły, już teraz zapraszam. Pytała się ludzka tęsknota, kędy jej kres, czy w skałach niedosiężonych, czy w morzu łez. Pytała się śmierci idącej w całunnym źle, czy może w niej, ale śmierć odrzekła nie. Pytała się ludzka tęsknota, kędy jej kres, czy w skałach niedosiężonych, czy w morzu łez. Pytała się śmierci idącej w całunnym źle, czy może w niej, ale śmierć odrzekła nie. Grzegorz Turnał, który był gwiazdą tegorocznej Stachuriady. No taki obrazeczek, króciutki, malutki, znak tego, gdzie byliśmy. No ale znak dań słychać, że podobało ci się. Wiesz co, bardzo dobra energia tam panowała. Jestem tym dosyć zbudowana, bo chyba dzisiaj mniej szukam jakichś przeżyć artystycznych, a bardziej dobrych ludzi i dobrej energii. No ciekaw jestem, czy państwo nas odnaleźli, bo dzisiaj po raz pierwszy spotykamy się w czwartek, po raz pierwszy w krótszej wersji. Także jeśli państwo nas słyszą, no to proszę się odezwać. GIP@polskieradio.pl. No a teraz kolejny odcinek serialu, w którym Agata Rymarowicz opowiada o swojej nowej płycie Pod powieką. Sobitko, sobitejko, koły my na tiewo oczyła, trysterzejkę w to oczyła. Tepe na tiewne oczu, nie jedynu ne w to oczu. Moje koncerty to jest śpiewanie, ale również bieszczadzka opowieść. Jako, że jestem stamtąd, mam dużo do powiedzenia o historii Bieszczadów, o obrzędowości, o tradycjach, o etnografii trochę. I sięgam do piosenek jak najbardziej prawdziwych bieszczadzkich, do piosenek rusińskich. Część tych piosenek nauczyłam się od mojej babci, a część sama odkrywam, sięgając na przykład do spisów Oskara Kolberga. Na płycie Pamiątki były piosenki, chociaż też była tam jedna przeze mnie opracowana, ale były piosenki, które już wcześniej gdzieś ktoś mógł usłyszeć. Natomiast tutaj skupiłam się na takich pieśniach obrzędowych i sięgnęłam do zbiorów Oskara Kolberga, bowiem on 150 lat temu wędrował po Bieszczadach i spisywał pieśni, do tego dodawał opisy tradycji, różnych obrzędów. I to jest po prostu bardzo dla mnie takie fascynujące, że wszystko, co się działo w życiu człowieka, było po prostu absolutnie silnie związane z przyrodą. I najpierw analizując jak gdyby obrzędowość i tradycje bieszczadzkie, później do tych tradycji dopasowuje pieśni. I na płycie znalazły się takie dwie pasterskie piosenki, które właściwie sama opracowywałam. To jest Sobitka i Czoban. Pierwsza z nich dotyczy święta pasterskiego. Mam tutaj na myśli sobótkę, bo rzeczywiście w Bieszczadach to było święto pasterzy. Owszem, to święto miłości, płodności i tak dalej, niemniej jednak chodziło o to, żeby w jakiś sposób tę przyrodę i to wszystko tak zakląć, tak zaklinać, żeby w polu był urodzaj i w zagrodzie, żeby się zwierzętom żyło zdrowo, no i również oczywiście ludziom. Tam na chory zbierała fiołońki, na sobitku na winoniki, a w dołyni naszła sobie barwinec. ich zaczęła wytynec i zaczęła wytynec. Choryszniany, do wyryszniany, do nas, na Sobitku, u nas Sobitka jasneńka. Pyszneńka ja, czeladonika, pyszneńka ja. A jakem cię zabawyła, siwny chorojty ośwityła. A jakem cię zabawyła, mnyła, sim chorojty zasmutyła. Pasterze gromadzili ogromne stosy drewna, zwoływali ludzi na ogromną watrę i najpierw przez tą watrę pędzono właśnie bydło dla oczyszczenia. Przepędzone bydło miało się trzymać zdrowo do jesieni i później przez trudną, mroźną zimę, a dopiero potem przy tym ogniu tańczono tańce korowodowe, śpiewano różne kołomyjki. Ciężki los był tylko czarnego kotka, bowiem mocno wierzono, zresztą spostrzegam, że ta wiara również trwa do dziś gdzieniegdzie. Wierzono, że w czarnym kotku mieszka zły. I niejednokrotnie poświęcano takiego czarnego kotka w tym ogniu. I jest w tej pieśni Sobótka taka zwrotka dotycząca właśnie losu tego czarnego kotka, tylko że ja po prostu tę zwrotkę pominęłam, żeby jednak nie było tak naturalistycznie, a poza tym ja jestem posiadaczką czarnego kotka, to jakoś tak nie po drodze mi z tą zwrotką było, ale może ja ją tutaj przytoczę. Tam jest taka zwrotka, jak wołają pasterze ludzi na tą watrę, do nas, na Sobitku, speczemu se czornu kitku, pochsiadiłki pozbichały, chłopcy kitku rozirwały. Oj Sobitko, Sobitejko, koły na tie wołoczyła, tryste rzejki wtołoczyła. A jeżeli chodzi o pieśń Czoban, to spisane są w całości słowa i muzyka i rzeczywiście, co ważne, tu obraz muzyczny jest bardzo taki wierny i wiernie oddający charakter tych właśnie tworzonych tam gdzieś na połoninach podczas tego pasterzowania pieśni. I o ile Sobitka dotyczy święta pasterskiego, o tyle Czoban dotyczy takiej codzienności pasterskiej. No, pasienie tego bydła mogło się wydawać czasem nudne, ale jednakowoż tak nie było. Kolorowe życie tam się toczyło, to tym głównie zajmowali się młodzi ludzie. I w tej pieśni właśnie dziewczyna płacze i tak narzeka i mówi: bidnasz moja hołowońka, biedna moja głowa i nieszczęśliwa moja dola, bo mi się rozpierzchło bydło. No rozpierzchło jej się dlatego, że w tym czasie ona udała się na randkę z ukochanym, a kiedy wróciła na halę, to niestety musiała prosić wszystkich o pomoc, żeby pomogli jej w odnalezieniu tych owiec i wołów. I taka była zmęczona tym, że głosu już nie miała, ponieważ cały ten głos wykrzyczała na wołanie tego bydła, a chciała śpiewać, już nie miała sił nawet śpiewać. Jednakowoż puenta jest taka, że nic ponad miłość do ukochanego. Nasz moja hołowońka, nieszczęśliwa dole, i szły wiwci w połoninku, a jachniata w połe. I szły wiwci w połoninku. pole, ja swojem ich doczkamy wyorała pole, ja swojem ich doczkamy wyorała pole. Łzami chudu rozmoczyła, piszły wiwci w pochłonynku, a się biłeńki, a za nami wiwczeryki się młodeńki, a za nami wiwczeryki się młodeńki. Oj, czemu ja nie śpiewaju, głosu nie maju, wykryczałam na wołyki pod zelenim haju, wykryczałam na tak nie lublu, jak myłeniki tebe. To Agata Rybarowicz o płycie Pod powieką. No i jak Państwo się domyślają, ciąg dalszy nastąpi. No a zanim zaprosimy do wysłuchania kolejnego punktu programu, ja powiem jeszcze tylko, że mogą Państwo z dobrą piosenką spędzić najbliższy weekend. 6, 7 i 8 lipca. Artystyczna stodoła w Bukowcu, w parku w Rudawach Janowickich u podnóża Karkonoszy. Tam po raz trzeci odbędzie się impreza, która nosi tytuł Bukowieckie Dumanie, a gośćmi tej imprezy będą zespół U Studni, 6, 7 Kinga Rataj, a 8 Andrzej Korycki i Dominika Żukowska. Bukowieckie Dumanie, 6, 7 i 8 lipca. Polecamy. No a my prosimy o listy. GIP@polskieradio.pl, a na zakończenie zaglądamy do archiwum Pawła Szeromskiego. Ballady z szuflady. Zwycięzca naszego plebiscytu, pierwsze miejsce z liczbą 31 głosów, zajęła piosenka Andrzeja Brzeskiego Przez Chopina. Mówiłem, zostaw już te nuty, choć kupimy jakiś schab. A jak nie schab, to chociaż buty, bo wszystkiego w domu brak. Mówiłem, zamknij ten fortepian, przecież zima idzie już. I czas z ogórków zrobić weki, bo bez weków ani róż. A ty Chopina grałaś w walce, aż ci do ziemi, samej ziemi rosły palce. I choć prosiłem cię, kobieto, zmień raz temat, ty jak wariatka serwowałaś mi Chopina, Chopina, Chopina. Dobry wieczór. Przypomniałem Państwu fragment szuflady z listopada 2015 roku. Przedstawiłem wtedy w całości autorską piosenkę Przez Chopina Andrzeja Brzeskiego, przypomnę, zwycięzcy plebiscytu publiczności 33. Międzynarodowego Festiwalu Bardów OPPA 2015. Na tej ostatniej 35. Opie także nagrywałem Andrzeja Brzeskiego. Było to podczas koncertu premier, a następnie koncertu na interpretację. Rzecz działa się 24 listopada 2017 roku w studiu radiowym imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Oba koncerty prowadziła Barbara Stępniak-Wilk. Andrzej Brzeski, artysta z Warszawy, aktor z dyplomem Warszawskiej Szkoły Teatralnej. Najpierw występował wiele lat w Teatrze Rozmaitości, w Teatrze Narodowym, w Teatrze Zwyczajnym w Warszawie, a potem w latach 80. postanowił zająć się wyłącznie piosenką, chociaż też nie do końca, bo jeżeli Państwo przejrzą portale internetowe, znajdą Państwo mnóstwo informacji o tym, w jakich serialach, w jakich filmach zagrał, gra Andrzej Brzeski. Często się pojawia na szklanym ekranie. No i jeszcze warto wspomnieć lata współpracy chociażby z trzecim programem Polskiego Radia, monologi i piosenki pisane dla powtórki z rozrywki i dla innych audycji. Mnóstwo tych piosenek. Ale także autor piosenek, które śpiewają inni artyści, ale jeżeli potrzebują Państwo przykładu, to pierwszy z brzegu piękny przykład Maryla Rodowicz, Ech Mała. To jest piosenka Andrzeja Brzeskiego właśnie. No i jeżeli Państwo gdzieś jeszcze upolują płytę Andrzeja Brzeskiego, Tamte panienki, płytę, która ukazała się 7 lat temu, to proszę brać w ciemno większą ilość i dawać przyjaciołom rarytas. A przed Państwem Andrzej Brzeski i premierowa piosenka. Piosenka dla kota. Czyli piosenka łagodnego emeryta, którego już nie interesuje polityka. Skocz kot się mi na ręce, przytul się, zaraz ci mleka w spodku dam. Ogona twego pędzel ma swój dzień, większy niż biust niejednej z dam. Gdy kocie z patalenki skwarki zjesz lub ze śmietanką biały ser, przez okno obejrzymy sobie deszcz, nucąc jesienny refren ten. Tym, co się nachapali, kosztem tych, co są mali, nie zazdrościmy nic za nic. Wszak oni nieszczęśliwi, choć młodzi to już siwi i zamiast chudnąć muszą tyć. Tym, którzy nadal chapią, w sercach swych tworząc zator, my nie życzymy wcale źle. Oni w chapania szale, czasu nie mają wcale, swą chapaniną cieszyć się. Siądź kocie na kanapie, oczy zmruż, żółte jak słoneczniki dwa. Za łóżkiem cię podrapię, a ty mrucz i niech ta chwila wiecznie trwa. Niech tam na zwiędłych szyjach perły lśnią, łomoczą drzwi pancernych kas. Podaj na mandolinie kocie ton i zaśpiewajmy jeszcze raz. Tym, co się nachapali, kosztem tych, co są mali, nie zazdrościmy nic za nic. Wszak oni nieszczęśliwi, choć młodzi to już siwi i zamiast chudnąć muszą tyć. Tym, którzy nadal chapią, w sercach swych tworząc zator, my nie życzymy wcale źle. Oni w chapania szale, czasu nie mają wcale, swą chapaniną cieszyć się. Wejdziemy sobie kocie aż na dach, co nam to szkodzi, powiedz mi. I z góry obejrzymy sobie świat, ja śmiesznych ludzi wróble ty. Tam będzie tak jak w kinie istny raj i każdy wyśni się nam sen. Siądziemy przy kominie kumple dwaj, nucąc jesienny refren ten. Tym, co się nachapali, kosztem tych, co są mali, nie zazdrościmy nic za nic. Wszak oni nieszczęśliwi, choć młodzi to już siwi i zamiast chudnąć muszą tyć. tym, którzy nadal chapią, w sercach swych tworząc zator. My nie życzymy wcale źle, oni w chapania szale, czasu nie mają wcale. Tą chapaniną, tą mamlaniną, tą chabaniną cieszyć się. Andrzej Brzeski, piosenka dla tata. W ostatni piątek, 29 czerwca, dopadła mnie wiadomość od Piotra Bakala, dyrektora OPPY, że w nocy odszedł Andrzej Brzeski. Gdyby sprawy potoczyły się inaczej, 14 listopada skończyłby 69 lat. Co się stało, nagle powiedz? Mieliśmy przy stole siąść, coś z niczego jeszcze zrobić, dać coś z siebie, coś wziąć. Mieliśmy do słońca dobiec, żeby blask aż w oczy bił. Co się stało, nagle powiedz, że do mety zbrakło sił. Odchodzimy pomalutku, zabawiliśmy króciutko, krótko tak. Kartki nami zapisane, w pustych barach gdzieś nad ranem, porwie wiatr. Co się stało, stało nagle, przecież wszystko miało trwać. Człowiek tak niewiele pragnie, tak dużo chciałby dać. Księżyc nam oświetlał drogę i na drodze jakiś cel. Co się stało, nagle powiedz, że ci twarz zasłonił cień. Odchodzimy pomalutku, zabawiliśmy króciutko, krótko tak. Kartki nami zapisane, w pustych barach gdzieś nad ranem, porwie wiatr. Co się stało, nie odstanie, to jest taki krótki wiersz. Jutro wstanie znowu ranek, może spadnie sobie deszcz. I gdzieś między kropelkami wyczaruje jedną łzę. Czy to wszystko było na nic? Czy nie wszystko? Kto to wie? Odchodzimy pomalutku, zabawiliśmy króciutko, krótko tam. Kartki nami zapisane, w pustych barach gdzieś nad ranem, porwie wiatr. Odchodzimy pomaleńku, odrobinę, lecz niezmiennie, tak już jest. A na ławkach i peronach, co zostaną sobie po nas, kwitnie bez, kwitnie bez, kwitnie bez. C'est la vie. Trójka. Program trzeci. Kwadrans Leszka Długosza. Szanowni drodzy państwo, witam, zapraszam państwa w zamierzonym od dziś cyklu audycji Kwadrans Leszka Długosza. Witam państwa ich autor. Prócz głosu, czy państwo odbieracie także mój stan emocjonalny? Tę mieszaninę radości, niepewności, ciężar odpowiedzialności, brzemię obustronnych nadziei. Ale może, kombinuję, i tych pozytywnych nadziei przez państwa też ożywianych. A więc znowu w Trójce. Choć zapewne i najstarsi trójkowicze nie pamiętają, bo ja sam nie jestem pewny, kiedy to było, kiedyś w latach 90. bawiłem na tych falach z takim moim magazynkiem Zdaniem mojego pianina. A więc, znowu ja. Czymże zamierzam państwa zajmować tuż przed północą? Naturalnie tym, co możliwe. Wtedy trochę piosenek, dość specjalnie wyszukiwanych, jakieś fragmenty poetyckie. Od razu zaznaczam, w obrębie muzyki zupełny synkretyzm, wszystkoizm. Wszystko się może zdarzyć obok popularnego kawałka z ulicy, nawet po jakieś poważne opusy z sali filharmonicznych i tak dalej, i tym podobnie. Jeśli wyrażają ten sam powód, to jest ten sam stan emocji, te same potrzeby, wspólną grę, jeśli wyrażają. Zorganizowanie stylistyczne może być wszelakie, od muzyki, właśnie powiedziałem, tej najbardziej prostych śpiewek, po najbardziej ambitne, zuchwałe opusy najbardziej wyrafinowanych kompozytorów. Bowiem muzyka dla mnie stanowi jedność. Najróżnorodniej zorganizowana wyrasta z tych samych potrzeb człowieka. Wyraża ten sam stan, radość, pragnienie, niedosyt, tęsknotę, co tam jeszcze, szaleństwo rozpaczy. Ach, niechby lepiej szaleństwo entuzjazmu. Ostatnia formalna uwaga. Drodzy państwo, owszem, spodziewajcie się w tych moich dostawach więcej dostaw od strony Krakowa. To zrozumiałe. To przecież mój matecznik. Tu i stąd więcej wiem i pamiętam, kto co robił, co ewentualnie w jakich magazynach, na jakiej półce leży i czeka, żeby ktoś sobie przypomniał. Na przykład ja. Pora coś zagrać. Dodaj, wszystko na to wskazuje, że powinna to być jakaś piosenka stąd właśnie, z Krakowa. Wszystko na to wskazuje, atrakcyjność wszelaka, że będą to groszki i róże prawie z rynku krakowskiego. I oczywiście Ewa Demarczyk, moja koleżanka z tamtych lat z piwnicy, to ją poproszę, żeby zaczęła ten mój cykl. Oczywiście oprócz tego wielkiego repertuaru Ewy funkcjonował ten, nazwijmy, mniejszy repertuar artystki, takie miniatury, czasami jakieś pastisze przedwojennych rzeczy lub takie te drobne, pełne uroku bibeloty typu Na moście w Awinią, czy właśnie te groszki i róże. Ich autora, prawdę powiedziawszy, dwóch autorów, Kasprzysiak i Rosworowski, a kompozytor, to chyba nie muszę dodawać, Zygmunt Konieczny, ustalili, a pieśniarka zaśpiewała, że te groszki pną się i pną po murze, mijają lata, a one tak samo nas czarują. Może i państwa dziś, przed północą. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mal. Na ciebie mały ogrodnik zasadził groszków tysiąc. W kapocie stracha na wróble pragnął ci miłość przysiąc. Więc z koszem groszków mały strach pierwszy raz spojrzał ci w oczy, o tysiąc więcej znalazł barw niż wyśnił sobie w nocy. I odtąd pod oknem twoim zaczarowany, kamienny, z bukietem groszków stoi. Strach romantyczny, wierny. Masz takie usta czerwone, czerwone jak pożar z zaczarowanych ranków, Pod oknem twoim i groszki kwitną, i róże na modłę wiotkich powoi. Pną się i pną po murze. Masz takie usta czerwone, zaczarowanych ran i zaczarowanych róż. Masz takie oczy zielone, zielone jak letni wiatr zaczarowanych lasów i zaczarowanych mar. Chciałem dalej państwu opowiedzieć, a będzie to wiersz, o pewnym moim oczarowaniu, odkryciu, co dopiero właśnie, z końcem czerwca. Tak się składa, że to będzie znowu o kwiatach, mój Boże, o maku konkretnie. Ale w gruncie rzeczy chcę państwu powiedzieć o możliwościach pejzażu, który zwykle tu u nas w Krakowie jest tak pomijany. O, tam ciekawego, nuda na północy, w okolicach Miechowa, pola i pola. Południe to oczywiście wszystkie atrakcje. Wszyscy tam pędzą, bo tam jest piękno, dzikość i tak dalej, bogactwo tego pejzażu i tych tam budowli, wszelkich zamków postawionych na północ pola. Ale gdybyście tak naprawdę spojrzeli, co mi się zdarzyło, jak cudownie falują te nieskoszone, jeszcze dopiero dorastające pola pełne kwiatów, chabrów, maków, jak kwitnie na miedzach wspaniale czarny bez, jak to wszystko faluje i uwodzi swoją zielenią i jeszcze takim oto spotkaniem, oto spójrzcie moimi oczami. Odkrycie czerwcowe. Na końcu czerwca we wsi do słońce, na skraju pola w kolonii maków, jeden był taki. Zajrzałem. Kolana się ugięły na widok majestatu. W rozchylonym wnętrzu makowego pawilonu, na najdelikatniejszych we wszechświecie poduszkach, nie ma słów, żeby oddać subtelność materii, barw, walory. Leżał sobie, czyli mieszkał, zieloniutki jak zielony groszek, konik polny. W letnie popołudnie kołysał się rozmarzony, jak ktoś na hamaku. Rewelacja! To znaczy więcej, niż by zobaczyć motyla na róży, mrówkę w przepasnych kanionach piwonii. To może jakby maharadże ujrzeć w czarodziejskim pałacu, w zaczarowaną godzinę wschodnich ceremonii. Pomyśleć, umarłbym, nie odkrywszy obok możliwości i piękna takiego tuziemskiego lokum. O lato, dniu po horyzont zbożem falujący, wzgórze, gdzie pod kaskadą bzu czarnego z wiatrem w objęciach się barłoże. Czy to nie na pamiątkę czerwcowych pocałunków ziemi i słońca do słońce? Nazwę na tobie ktoś położył. Lato, dniu i godzino. I ty, zielony maharadżu, w makowym swym pałacu, w taką to chwilę, wszystko to jest moje. tę oto chwilę. I tak Anim planował, ale tak wychodzi, że to pierwsze spotkanie całe ukwiecone nam się zrobiło. Bo chciałem Państwu zaproponować przed snem, przed północą, swoją piosenkę. Jej tytuł kwiecista, zwiewna twa sukienka. Boż to sezon w pełni. Żegnam się tym przypomnieniem tamtej może jakiejś przez Państwa też pamiętanej przez Panie, przez Panów sukienki. Miłego odpływania w sen z tym refrenem, ale też i może z moją podpowiedzią, może do tej kolekcji już zamkniętej dojdzie jakaś kwiecista, zwiewna sukienka i z tego sezonu, z tegorocznego lata. Owszem, życzę Państwu jak najbardziej i umawiamy się za tydzień. Za tydzień w tej samej okolicy, o tej samej porze na falach trzeciego programu radia Leszek Długosz. Kwiecista, zwiewna twa sukienka i tamto lato sprzed tylu lat. Ach, popatrz, wszystko to pamiętam, czuję na twarzy tamten wiatr. Rzeźby obłoków, nieba błękit, wyraźnie każdy szczegół trwa i niecierpliwość mojej ręki i twoje nie. I twoje nie. I twoje tak. I doprawdy przecież było, było tak. Ja ten obraz wciąż w pamięci jeszcze żywy mam. Gdy na kwiecistej twej sukience rumieńcem płonął po raz pierwszy, rumieńcem płonął każdy kwiat. Ach, coś się zmierzchło, coś już przeszło i coraz dalej tamte dni. Na dnie szuflady twa sukienka w kłębek zwinięta dawno śpi. Ach, życie, życie, ludzie, sprawy na niebie spójrz, żurawi klucz. Na szmatki poszła twa sukienka, którejś jesieni. Którejś jesieni znikła już. To się skończyło nie inaczej, właśnie, właśnie tak. Ja ten obraz wciąż w pamięci jeszcze żywy mam. Pocięłaś kwiatki już na szmatki, żeby posprzątać, żeby zetrzeć, żeby pościerać z mebli kurz. Historyjka, taka piosenka, do rymu się doczepia rym. Taka muzyczna fotografia, wyblakły urok dawnych chwil. Rzeźby obłoków w niej i błękit w zieleni jeszcze serca dwa. A chcesz przypomnę jeszcze więcej, jak gdzieś to wszystko. Jak gdzieś to wszystko w nutach mam. Choć tyle już pozmieniał, tyle zabrał, zabrał czas. Ja ten obraz wciąż w pamięci jeszcze żywy mam. Na łąkach mej pamięci jeszcze, jeszcze wiruje wciąż szeleści kwiecista, zwiewna twa sukienka i tamto lato. I tamto lato sprzed ilu lat. Autopromocja. Będzie tak olśniewająco, że martwię się o swój wzrok. Trójka na 23. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Czy nie wypadniemy przy nich blado? Nie. Zapraszamy na audycję z nadmorza. W piątkową LP Trójkę o 10:00. W samo południe pierwsze gwiazdorskie wydanie audycji Ja tu gram. I listę przebojów o 19:00. A w sobotę po 7:00 projekt Tata z plaży. No i Markomania o 11:00, ale nie z plaży. Polecamy, zapraszamy. Krystian Hanke, Marek Niedźwiecki i Tomasz Żonda. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy.